لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله أكبر الله، لا إله إلا الله، الله أكبر الله، لا إله إلا الله. Gideceğiz bizler de Muhammed'in yolundan, gideceğiz bizler de Muhammed'in yolundan. Bize emir Rahman'dan, biz dönmeyiz bu yoldan. Bize emir Rahman'dan, biz dönmeyiz bu yoldan. La ilahe illallah, Allah emrediyor ki ayrılığa düşmeyin. Allah emrediyor ki ayrılığa düşmeyin. Saf saf olup yolunda Kur'an'la cihad edin. Saf saf olup yolunda Kur'an'la cihad edin. La ilahe illallah, gelin siz de müminler, saf saf olalım bizler. Gelin siz de müminler, saf saf olalım bizler. Cihat meydanlarında bir bilek bir yürekler. Cihat meydanlarında bir bilek bir yürekler. La ilahe illallah, selam olsun sizlere. Ey nefsini satanlar, selam olsun sizlere. Ey nefsini satanlar, Allah'ın vaadi haktır, bağışlanır günahlar. Allah'ın vaadi haktır, bağışlanır günahlar. La ilahe illallah, ceylan gözlü huriler, yüksek yüksek köşklerde. Ceylan gözlü huriler, yüksek yüksek köşklerde. Sedirlere yaslanmış mücahitler beklerler. Sedirlere yaslanmış mücahitler beklerler. La ilahe illallah, haydi koşun müminler cihat meydanlarına. Haydi koşun müminler cihat meydanlarına. Cihat meydanlarından cennet ırmaklarına. Cihat meydanlarından cennet ırmaklarına. La ilahe illallah Muhammed Resulallah. Allahu Ekber Allah. La ilahe illallah.